mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 25 maja, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rządowy projekt ustawy, który znosi opłaty za przejazdy na autostradach, wieczorem będzie miał w Sejmie drugie czytanie. W polskim wojsku prowadzone są prace nad pozyskaniem kolejnych samolotów bojowych, zapowiada inspektor sił powietrznych. Niemiecka gospodarka weszła w techniczną recesję. Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy, który znosi opłaty za przejazdy na autostradach dla pojazdów osobowych. To realizacja obietnicy Jarosława Kaczyńskiego z niedawnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Po 22 w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu. O szczegółach Michał Fabisiak. Od 1 lipca opłaty znikną na odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo. Chodzi o 160 km A4 od Bielan Wrocławskich do Sośnicy oraz 99 km A2 od Strykowa do Konina. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówi, że rząd chce w ten sposób zachęcić Polaków do korzystania z tych tras. Po to polskie państwo dokonało dużego wysiłku finansowego, to aby taką infrastrukturę stworzyć. Z wyliczeń resortu wynika, że dzięki tej decyzji kierowcy dojeżdżający do pracy oszczędzą nawet 400 zł miesięcznie. W przyszłości mają też zniknąć opłaty na odcinkach podlegających zarządcom prywatnym. Do tego tematu musimy podejść po dobrym rozeznaniu możliwości. Będą zapewne negocjacje z koncesjonariuszami. W celu poprawy bezpieczeństwa projekt wprowadza także zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Chodzi o trasy z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Inspektor Sił Powietrznych generał Ireneusz Nowak zapowiedział, że w wojsku prowadzone są prace nad pozyskaniem kolejnych samolotów bojowych. Według oficera obecna sytuacja bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie, pokazuje, że polskie siły powietrzne powinny dysponować dużo większą liczbą samolotów wielozadaniowych. Taką optymalną liczbą samolotów bojowych dla Polski przy tym poziomie zagrożeń, które Polska ma w swoim otoczeniu, jest 10 eskadr, czyli 160 samolotów. Na podstawie podpisanych umów mamy zakontraktowanych w zasadzie 8 eskadr samolotów bojowych różnego rodzaju. No w związku z powyższym pozostaje nam jeszcze te dwie eskadry, które w przyszłości chcielibyśmy posiadać i wyposażyć. Generał w rozmowie z nami zaznaczył, że wstępna analiza rynkowa dotycząca kupna samolotów powinna zakończyć się w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w polskim wojsku trwają przygotowania do modernizacji samolotów F-16 używanych obecnie przez pilotów. Inspektor nie chciał na razie ujawnić rodzaju samolotów bojowych, które możemy w przyszłości kupić. Prokuratura rejonowa w Wągrowcu wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego bicia 12 podopiecznych rodzinnego domu dziecka. Wszyscy trafili do szpitala ze śladami przemocy fizycznej. Opiekunowie zostali przesłuchani, mieszkali w powiecie wągrowieckim wraz z dziećmi od roku. Młodszy aspirant Damian Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu mówił, że najpierw obrażenia jednej z podopiecznych zgłosił personel przedszkola. Zgłoszenie o podejrzeniu stosowania przemocy wobec 4-letniej podopiecznej przedszkola właśnie wpłynęło od wychowawców z tego przedszkola. Jednocześnie poinformowani zostali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminnego. Policja rozpoczęła swoje skoordynowane działanie z sferą socjalną. Kiedy istniało podejrzenie, że dzieci podlegają jakiejkolwiek przemocy, wówczas zostały zaangażowane do tego jednocześnie służby medyczne. Po wspólnej interwencji z pogotowiem okazało się, że również inne dzieci z rodzinnego domu dziecka mają ślady przemocy. Wtedy sprawą zajęli się śledczy. Dzieci trafiły do szpitala. Dwójka nadal jest w placówce. Pozostałe trafiły do placówek opiekuńczych w powiecie wągrowieckim. Niemiecka gospodarka weszła w techniczną recesję, poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Zdaniem analityków to efekt zmian zachowań konsumenckich. Inflacja pozostaje uporczywa, twierdzą eksperci, dodając, że nawet dla nich nowe dane okazały się dość zdumiewające. Po wyraźnym spadku PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku zaistniały obawy, że w 2023 roku Niemcy nie unikną technicznej recesji. A jednak mimo, że niemiecka gospodarka wysyłała wiele sygnałów spowolnienia, ekonomiści zza Odry utrzymywali, że nie dojdzie do tego scenariusza. Teraz już wiemy oficjalnie, że największa gospodarka w Unii Europejskiej zaliczyła zimową recesję. Dla analityków The Statis to spore zaskoczenie, gdyż kwietniowe prognozy wskazywały na stagnację i zerowy wzrost PKB, a jeszcze wcześniej spodziewano się wzrostu o 0,2%. Dzisiejsze dane pokazały rewizję w dół PKB z 0 do minus 0,3% za pierwsze 3 miesiące roku. Tym samym niemiecka gospodarka odnotowała 2 niekorzystne kwartały z rzędu. Inflacja oscylująca wokół 7% odbiła się na konsumentach, powiedział naczelny ekonomista Commerzbanku Jörg Krämer. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No nie chcą nam dać spokoju te chmury z deszczem, grzmotami, piorunami i gradem. Po południu i wieczorem na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie małe i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, a na wschodzie miejscami burze. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie burze mogą być silniejsze i z opadami gradu. No i w tej chwili właśnie tak to wygląda, że te chmury, które usadowiły się wzdłuż naszej wschodniej granicy, one nas specjalnie nie interesują, bo one po ukraińskiej i po białoruskiej stronie, ale im dalej na północ, tym wszystko zaczyna wchodzić na nasze terytorium. No i w tej chwili w okolicy Białegostoku dość nieprzyjemne chmury, no i kto na Mazurach, to proszę mieć się na baczności, bo tam te pioruny i burze bardzo intensywne. Temperatura od 16 stopni na południu kraju do około 21 w centrum i 25 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 16. Maciej Załęcki i Witold Lazar. Witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. But a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. GoldenEye. Każdą godzinę dziś zaczynamy od niej. Tina Turner odeszła wczoraj w wieku 83 lat w Szwajcarii. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, Francja stawia tamę dla krajowych lotów krótkich. Do Paryża nie polecimy już na przykład z Bordeaux czy Lyonu, no bo z tych miast do stolicy da się dojechać pociągiem. I to w ciągu 2,5 godziny. A to zdaniem rządu nad Sekwaną wystarczające warunki dla ratowania planety, by powiedzieć stop samolotom. Francuski minister transportu Clément Beaune napisał na Twitterze, że to ważny i mocny symbol. Tematowi przyjrzał się Marcin Jagołowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witaj. Dzień dobry. Czy ten francuski pomysł na ratowanie klimatu to jest coś więcej niż symbol? No, warstwa symboliczna zdecydowanie tutaj przeważa. Takie krótkodystansowe trasy poniżej 500 km to spora część transportu lotniczego, bo prawie 1/3, ale udział w torcie emisji CO2 jest symboliczny, to tylko 4%. Tak mówi mi Adrian Furgalski, wiceprezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Podstawowy problem, 52% emisji CO2 na świecie, to są loty międzykontynentalne, których jest tylko 6%. Więc jeżeli naprawdę chcemy redukować CO2 z lotnictwa, to nie tędy droga. Droga powietrzna została ostatecznie zamknięta między Paryżem a Bordeaux, Lyonem i Nantes. Wcześniej francuski rząd zapowiedział aż 11 takich tras, ale Komisja Europejska postawiła warunki. Na likwidowanej trasie musi być dużo szybkich i bezpośrednich połączeń kolejowych. Dla linii lotniczych i samych pasażerów nowe warunki mogą oznaczać poważny test na ekwilibrystykę. To przede wszystkim będzie utrudnienie dla Air France w realizacji lotów długodystansowych, dlatego że w tej sytuacji pasażerowie będą zmuszeni korzystać z transportu naziemnego po to, żeby dostać się do któregoś z paryskich lotnisk i polecieć, nie wiem, czy za ocean, czy do Azji. Tak mówi mi Sebastian Gościniarek, założyciel firmy doradczej w sektorze lotniczym. Uziemienie lotów to może i pomysł z polotem, a nawet ułańską fantazją, ale idąc tokiem myślenia moich rozmówców, ich autorów, może również trzeba byłoby nieco sprowadzić na ziemię. Jak pokazują dane z portali śledzących ruch na niebie, liczba połączeń lotniczych była w zeszłym roku o ponad 40% mniejsza niż przed pandemią. Branża więc cały czas liże rany i czeka na kolejne, tym razem administracyjne ciosy. Jest to ruch taki, powiedziałbym, bardzo nośny, bardzo medialny, ale z punktu widzenia ochrony planety, ekologii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, no, ma raczej wątpliwą jakość. Adrian Furgalski broni jednak pomysłu jako wzbudzającego dyskusję i ewentualne dalsze kroki. Prawdziwym rozwiązaniem problemu byłaby jego zdaniem budowa międzynarodowych połączeń kolei dużych prędkości, ale są miejsca, gdzie o połączenia kolejowe trudno. Dlatego warto postawić też na biopaliwa. Najwięcej spalamy tego paliwa, jeżeli latamy chociażby z Europy do Stanów Zjednoczonych, no ale nie zlikwidujemy przecież tych połączeń, nie cofniemy się i nie zaczniemy znowu pływać statkami pasażerskimi. Więc rozwój produkcji biopaliw. To są paliwa z jakichś resztek spożywczych, z oleju spożywczego, więc przy okazji jeszcze parę innych pożytecznych rzeczy sobie tutaj załatwiamy. Innym pomysłem na redukcję emisji gazów cieplarnianych, na razie niepopularnym w Brukseli, jest też wspólne zarządzanie ruchem lotniczym. Co pozwoli, ja tak bardzo prostym językiem, wyprostować loty, skrócić czasy przelotów dla klientów, to jest przecież ważne, około 18% te loty mogłyby być krótsze, ale co najważniejsze, tym wspólnym zarządzaniem europejskim niebem jesteśmy w stanie zredukować emisję CO2 aż o 10%. Tyle pomysły i niepewna przyszłość. Tymczasem francuski rząd chce już niedługo zlikwidować kolejne połączenia lotnicze, choćby między lotniskiem Charles de Gaulle a Lyonem i Rennes oraz między Lyonem a Marsylią. W tym celu będzie jednak trzeba podreperować jeszcze nieco system połączeń kolejowych na tych trasach, no a to pewnie jeszcze chwilę zajmie. Marcin Jagiełowicz, Trójkowa Redakcja Ekonomiczna. Dziękujemy za tę analizę. Dziękuję. Perfect. the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like getting fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wizard can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Smash Mouth. Zapraszamy do trójki, 18 minut po godzinie 16. Jak zawsze w audycji popołudniowej spoglądamy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dziś 456. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Doradca w kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Michał Podolak, poinformował, że ukraińska kontrofensywa już się zaczęła. Podkreślił, że front rozciągnął się na 1500 kilometrów, a w niektórych miejscach Ukrainy prowadzone są operacje ofensywne. Tymczasem minionej doby kremlowski reżim ponownie zaatakował Ukrainę dronami i rakietami. Natomiast rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera ogłosili, że wycofują się z Bachmutu. Więcej o tym, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim. Maciej Jastrzębski. Rosyjscy najemnicy próbowali zdobyć Bachmut przez ponad 10 miesięcy. Kilka dni temu ogłosili, że całkowicie opanowali miasto. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom, także ukraińscy i niezależni rosyjscy eksperci wojskowi poinformowali, że w Bachmucie wciąż są ukraińscy żołnierze, a na okolicznych wzgórzach operuje ukraińska artyleria. Przypomnijmy, co mówił na ten temat niezależny ekspert Jurij Fiodorow. Zwabiwszy przeciwnika w to całkowicie zniszczone miasto, uczynić z niego pułapkę, w którą te rosyjskie ugrupowania wpadną, i wtedy mają one tylko trzy możliwości: skapitulować, zginąć lub uciekać z Bachmutu, dokąd nogi poniosą. Rosyjski agresor w nocy zaatakował Ukrainę za pomocą 36 dronów Shahed. Wszystkie zostały strącone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Do coraz częstszego wykorzystywania przez Rosjan irańskiej broni odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja coraz częściej ucieka się do tak zwanych kombinowanych uderzeń. Wykorzystuje różne typy rakiet i różne typy dronów. Dzięki naszym siłom powietrznym powietrzne. Wszystkim naszym obrońcom nieba nam udaje się szybciej doskonalić swoje działania obronne niż Rosji zmieniać taktykę terroru. Ogółem przeciwko Ukrainie zastosowano 1100 dronów Shahed, z których większość strąciliśmy. Wołodymyr Zełenski zapytał Irańczyków, dlaczego są współuczestnikami rosyjskiego terroru i znajdują się po stronie państwa zła. Jak dodał, choć ukraińska obrona nauczyła się strącać większość dronów kamikadze, które Iran przekazuje Rosji, to jednak część z nich dosięga celów, zabijając niewinnych ludzi, w tym ratowników, którzy przyjechali na miejsce uderzenia takiego drona. Ukraina czeka na dostawy samolotów F-16 i innego nowoczesnego sprzętu, aby bronić się przed rosyjską agresją. Ukraińscy żołnierze używają już brytyjskich pocisków manewrujących. Mówił o tym minister obrony Ukrainy Oleksiej Ryznikow. Mieliśmy okazję uścisnąć dłoń pilotom, którzy zostali przeszkoleni w Wielkiej Brytanii i już z powodzeniem używają broni Storm Shadow. Priorytetem jest kontynuacja programów szkolenia naszych żołnierzy na terytorium Wielkiej Brytanii. A w samej Rosji obrońcy praw człowieka alarmują, że reżim wprowadza paszportowy terror. Adwokat Dmitrij Zachwatow zwraca uwagę na łamanie międzynarodowego prawa poprzez zmuszanie ludności okupowanych terytoriów do przyjmowania rosyjskich paszportów. Obywatelstwo jest zawsze dobrowolne. Zgodnie z międzynarodowymi zasadami można je dostać w związku z urodzeniem, w związku z więzami krwi lub na własną prośbę. Natomiast praktyka przymusowego przyjmowania obywatelstwa jest absolutnie wykluczona. Dlatego jeśli człowiek ma obywatelstwo innego państwa, obecnie chodzi głównie o obywateli Ukrainy, a Rosyjska Federacja pod przymusem usiłuje wręczyć obywatelom innego kraju swoje paszporty, to jest to niedopuszczalna praktyka. Do tego dochodzą poprawki wprowadzone do ustaw o paszportach, pozwalające urzędnikom i służbom na odbieranie paszportów obywatelom Rosji, żeby ci nie mogli wyjechać z kraju. To rodzaj represji wobec przeciwników wojny i kremlowskiego reżimu. To był Maciej Jastrzębski. Dziękujemy bardzo. Tymczasem, proszę Państwa, rząd Finlandii poinformował, że wyśle dodatkowy sprzęt wojskowy na Ukrainę. Wśród uzbrojenia ma być broń przeciwlotnicza i amunicja. Łączna wartość przekazanej pomocy wyniesie 109 milionów euro. Fiński rząd nie przekazał jednak dalszych szczegółów dotyczących dokładnej zawartości, metody lub harmonogramu tej pomocy. Jak wyjaśniono, chodzi o kwestie operacyjne i chęć zapewnienia bezpiecznego dostarczenia sprzętu stronie ukraińskiej. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła

Sytuację na polskich drogach monitoruje dla Państwa tego popołudnia Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. S8 w Warszawie. Tutaj już był spory korek, a ten korek się na pewno wydłuży, bo pomiędzy węzłami Konotopa i Warszawa Zachód na drugim kilometrze w nefralgicznym o tej porze kierunku, czyli przy wyjeździe z miasta w kierunku Marek i Białegostoku, zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jest zwężenie w kierunku właśnie Białegostoku. No i w tym miejscu utworzył się długi korek. Korek jest też już od węzła Blizna Łaszczyńskiego właśnie. Także na jezdni w kierunku Białegostoku, czyli na jezdni przy wyjeździe w kierunku północnym i wschodnim. A dwójka tutaj też sytuacja bez zmian pomiędzy węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki w Pruszkowie. Na 448 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i tutaj korek także długi, ponad 5-kilometrowy. S6 teraz pomiędzy węzłami Koleczkowo i Chwaszczyno. 35 kilometr, tam zepsuł się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Gdyni, ale korek jest niewielki. I jeszcze informacja z trasy numer 11, 328 km to Wielkopolska, pomiędzy Nowym Miastem nad Wartą a Bronisławiem. Doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Policja wprowadziła ruch naprzemienny. Motocyklista został ranny i zabrany do szpitala. Radio Nawigator Trójki. W pół do piątej wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Sejm pracuje nad zmianami w Konstytucji. Chodzi w nich o wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów. Przed rozpoczęciem drugiego czytania na sali plenarnej Sejmu politycy Prawa i Sprawiedliwości apelowali do posłów o poparcie proponowanych w ustawie zasadniczej zmian. Łukasz Schreiber mówił, że Konstytucja była pisana w czasach pokoju i w związku z agresją Rosji na Ukrainę trzeba ją przygotować do zmieniającej się rzeczywistości. Relacje polsko-ukraińskie, w tym sprawy z zakresu dialogu historycznego, a także dalsza pomoc humanitarna i wojskowa oraz udział polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy były wśród tematów spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Informację o spotkaniu przekazało na Twitterze Prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. Wczoraj spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Państwa wspierające Ukrainę przekazały jej dotychczas broń o wartości prawie 65 miliardów dolarów, poinformował szef Pentagonu Lloyd Austin podczas otwarcia spotkania online Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy. Zaznaczył, że dalsze wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej jest głównym tematem rozmów. Patrioty ratują życie, podobnie jak systemy obrony powietrznej IRIS-T i NASAMS. Pomogliśmy Ukrainie bronić nieba i nie przestaniemy, powiedział Austin. Jak dodał, Rosji nie udało się zdominować ukraińskiej przestrzeni powietrznej, dlatego zdolności obrony powietrznej ponownie będą głównym tematem dzisiejszych dyskusji. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I ponownie w studiu Marcin Jakiełowicz. To jeszcze raz dzień dobry. Kolejny krok w stronę budowy atomu. Jest umowa między przedstawicielami polskiego rządu, polskich elektrowni jądrowych oraz firmami Westinghouse i Bechtel. Ta ostatnia będzie wykonawcą elektrowni jądrowej w Polsce. Dzisiaj projekt wchodzi w nowy etap. Do projektu dołącza kolejny gigant energetyki, światowej energetyki jądrowej. Jest to spółka Bechtel, która będzie pełniła rolę wykonawcy. Tak mówiła minister klimatu Anna Moskwa. Dzisiejsza umowa dotyczy konsorcjum projektowego i usług inżynierskich. Elektrownia ma powstać na Pomorzu, w pobliżu miejscowości Lubiatowo i Kopalino. Znamy kolejne szczegóły likwidacji programu Mieszkanie Plus. To ważna informacja dla tych, którzy wynajmują mieszkanie właśnie w ramach tego programu. Ministerstwo Rozwoju kładzie na stół dwie oferty. Pierwsza to natychmiastowy wykup lokalu, mówi minister rozwoju Waldemar Buda. Będzie możliwość zakupu tego mieszkania. Nie dojdzie po 25 latach, ale zakupu na zasadach kredytu bezpiecznego 2%. To oznacza, że PFRN wystawi na sprzedaż dla tego najemcy mieszkanie, a my udostępnimy mu ten instrument, który będzie uruchamiany 3 lipca i możliwość sięgnięcia po ten kredyt, również będąc najemcą mieszkania PFRN. Druga możliwość to dojście do własności, ale na atrakcyjniejszych warunkach niż wcześniej. Koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2%. Oznacza to tyle, że wchodzimy z pieniądzem publicznym i z dofinansowaniem tego montażu finansowego, co pozwoli PFRN przedstawić warunki wykupu dużo atrakcyjniejsze niż prezentowane dotychczas. W ciągu dekady na te pomysły ma trafić 500 milionów złotych z budżetu państwa. Ustawa w tej sprawie ma wejść w życie jeszcze w czasie tej kadencji Sejmu. Niespełna pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji na giełdzie przyksiążęcej WIG20 traci niemal procent. Tracą m.in. papiery Orlenu. Płocka spółka podała dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Zysk netto wyniósł 9 miliardów złotych. Na inwestycje Orlen chce przeznaczyć 36 miliardów złotych. Waluty. Złoty po południu traci do zagranicznych walut. Frank jest teraz po 4,64, euro po 4,50, dolar kosztuje 4,20, a brytyjski funt 5 zł i 18 groszy. Dziś po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami burze. Od Lubelszczyzny przez wschodnie Mazowsze po Mazury i Podlasie burze mogą być silniejsze i z opadami gradu. No i niestety nie mam dobrych wiadomości, bo ta chmura na Mazurach, która tam najbardziej w tej chwili dokucza, ona się rozrasta. W jej zasięgu już w tej chwili Zambrów, Łomża, również Ostrołęka, Czerwin. No tam wszędzie grzmi i błyska się i do tego jeszcze pada. Na szczęście temperatury nie najgorsze, od 16 stopni na południu kraju do około 21 w centrum i 25 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, ale w czasie burz proszę uważać, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 17. Coldplay w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut godzina 17. Proszę Państwa, trwa Orlen, wyścig narodów. Za nami dziś drugi etap na Węgrzech. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który jeździ za peletonem, za kolarzami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy cały czas na Węgrzech, choć dzisiaj już opuszczamy ten kraj, a to dlatego, że drugi etap tego rocznego Orlen Wyścigu Narodów dobiegł końca. Dzisiaj zupełnie inna sceneria w porównaniu do tej wczorajszej, gdy głównie to balaton dominował, gdy lazurowe wody tego miejsca nam się ukazywały na niesamowitych widokach. Dzisiaj także słońce, dzisiaj także wysoka temperatura, ale dzisiaj już sceneria zupełnie inna, bo z miejscowości Hatvan wystartowaliśmy ten etap. Ruszyliśmy w kierunku winnic. Momentami ta sceneria wyglądała, jakbyśmy byli we Włoszech, a później jechaliśmy w góry. Niesamowite podjazdy, zjazdy szaleńcze, niejednokrotnie 90 km na godzinę. Tam trzeba mieć faktycznie żelazne nerwy. No ale podjazdy to też wielka męczarnia. To spowodowało, że nam się rozerwał peleton. No, a na tym ostatnim podjeździe, gdy to była już taka kolarska ścianka płaczu w Buxenkerest, naprawdę było niebywale ciężko i wygrał Brytyjczyk Lukas Nerurkar. Ten wytrzymał najbardziej. Na Polaków musieliśmy czekać nieco dłużej, bo najlepszy z biało-czerwonych dopiero poza pierwszą dwudziestką. A ze mną jest Przemysław Niemiec, ten, który macza palce w organizacji trasy podczas Orlen Wyścigu Narodów. Przemku, obiecywałeś, że będzie ciężko. No i dzisiaj faktycznie było bardzo ciężko. Dzisiaj Węgry pokazały, że jednak góry mają. Wydawało się, że kraj płaski, a tu jednak tych podjazdów trochę było. Fajne podjazdy, nie za ciężkie, ale długie, z pięknymi widokami, momentami przypominające nawet trochę Toskanię, tam gdzie mieszkałem. I gdzie były winnice. Tak, zdecydowanie, ale nie, no fajny etap wyszedł. No i co, jedziemy, przenosimy się na Słowację. No i jutro etap na Słowacji z Lewo czy na Sztelpskie Pleso. Będziemy mieli powtórkę z rozrywki z Tour de Pologne z 2014 roku. Szczęśliwego Tour de Pologne. No tak. Tam wygrywał Majka. Tam wygrywał Majka i ja tam osiągnąłem piąte miejsce w generalce, a na Sztelpskim Plesie byłem dziesiąty, także finisz bardzo dobrze mi znany. Jutro kolarze będą podjeżdżać tym samym podjazdem, którym żeśmy podjeżdżali na turze. Także też fajny etap, dużo podjazdów i no myślę, że jutro już też właśnie górale dojdą do głosu. Czyli jutro decydujący moment wyścigu? Ja myślę, że taki najcięższy etap to będzie jednak ten etap ostatni do Arłamowa, Kalwaria Płacowska i to są już naprawdę takie dużo stromsze podjazdy. No ale no mówię, no teraz już takie etapy nie są łatwe, bo nawet jakby się wydawało, że do Nowego Sącza będzie płaski, bo finisz jest po płaskim, prawda, jest zjazd do mety, ale wcześniej mamy tam na Podhalu, czy w okolicach właśnie Nowego Sącza masę takich krótkich, ale sztywnych podjazdów po 10-15%, także też myślę, że tam grupa raczej cała nie dojdzie. Czyli walczymy do końca. Jak najbardziej, do samego końca i na ostatnim etapie pewno dopiero poznamy takiego prawdziwego zwycięzcę. W takim razie jutro trzeci etap rywalizacji i przypuszczam, że emocji nie będzie mniej. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziękuję Ci bardzo, Kuba. Kuba z Przemysławem Niemcem. Proszę Państwa, Polskie Radio jest wyłącznym partnerem radiowym wyścigów organizowanych przez Lang Team. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 16 minut 17. Behind. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut godzina 17. O obradach Sejmu już dzisiaj Państwu opowiadaliśmy, ale trwające posiedzenie to kolejny etap prac nad ustawami wspierającymi rolnictwo i rozwój wsi. Część propozycji ogłaszanych przez resort rolnictwa wchodzi już w życie, ale część dalej zabiega o zielone światło parlamentu. Finansowy wymiar pomocy zależeć będzie też od Unii Europejskiej. O losach rolniczych propozycji w Sejmie teraz u nas Michał Fedusia. Na bieżącym posiedzeniu Sejm planuje powołać Fundusz Ochrony Rolnictwa. Ustawa w tej sprawie wróciła z poprawkami z Izby Wyższej, ale wszystko wskazuje na to, że propozycja będzie głosowana w piątek w pierwotnym kształcie. Przypomnijmy, fundusz ma wypłacać rekompensaty rolnikom, którzy sprzedawali produkty rolne firmom tracącym płynność i którym grozi widmo upadłości. Na fundusz mają zrzucać się same przedsiębiorstwa, wpłacając nieco ponad 1 promil wartości nabywanych produktów rolnych bez VAT-u. Dofinansowanie odbywać się ma też przez krajowy budżet. W kwocie nie wyższej niż 50 milionów złotych, w 2024 roku w kwocie nie wyższej niż 100 milionów złotych. Został projekt utworzenia Funduszu Ochrony Rolnictwa przedstawiony do notyfikacji Komisji Europejskiej jako program pomocy państwa. Szacował wiceminister rolnictwa i poseł PiS-u Rafał Romanowski. Bez większych zmian przez etap prac w komisji przebrnęła ustawa ustanawiająca miesięczny dodatek dla sołtysów, którzy sprawowali swój urząd co najmniej 8 lat. Jego wysokość ma wynieść 300 zł i nie będzie zwiększana wraz ze stażem, o co apelowali w poprawkach senatorowie. Przypomnijmy, że parlament i prezydent poparli już podwyżkę zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane w rolnictwie. Kwotę zwiększono do złotówki i 46 groszy za litr. Przy ewentualnej zgodzie Brukseli będzie można ją podwyższyć do 2 zł za litr. Projekt oczekiwany przez rolników, to wynika także z postulatów organizacji rolniczych, tak aby rolnicy mogli ten zwrot maksymalnie wykorzystać. Przypominał inny wiceminister rolnictwa i poseł PiSu Ryszard Bartosik. Od decyzji ministrów rolnictwa krajów członkowskich Unii zależeć będzie wypłata pieniędzy dla rolników z naszej części Europy z tak zwanej rezerwy kryzysowej. Chodzi o wsparcie dla producentów zbóż w związku z silnym importem płodów z Ukrainy. Komisja zaplanowała wstępnie wypłatę Polsce 40 milionów euro, jednak zielone światło muszą dać przedstawiciele krajów członkowskich. Z Sejmu Michał Wydusio, dziękujemy za relację. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze 7 minut i będzie 17. Zapraszamy